قول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. سورة الأنفال کی مسئلہ قتال فی سبیل اللہ و مسئلہ قتال فی سبیل اللہ آغای چې کم دنو و قوانین و بیانولا تحذیب الاخلاق پینز اصول و صفات بیان شو آغی بانی پینز قائد مرتب شوی آداب شروع کرل از آداب و خیال ساتی اللہ و مدد کئی چکل آدھا مسلمانانو بہادری کافران او منافقان وینی واغی سی کم دنو مسلمانانو پس خبری شروع کی زورن ورکی منافقان اولا زورن ورکی شاید اللہ دا دین دا پارا محنت نکی او چې څوک د الله د دین لپاره مهنت کوي هغه پورې خندانې کوي. اذ یقول المنافقون هغه وخت چې ویل منافقان او هغه کسانو چې بزرګ ځای کې بیماری وا شکو غره هؤلاء دینهم دو ککړي دي خلق لرا د ژوند نظام خپل سویدا دین دی او په دې باندې موږ سر شیندو او په دې باندې موږ چې څنګه قربانې ورکو په دې باندې موږ مکه پری خوداو په دې باندې چې څنګه موږ دا کو دا موږ خورو او دا موږ د ټول دنیا نظام کو دا دې دین دوک کړی قران جواب کوي دا دوک نه دي متوکلین علی الله دی دا په الله توکل کړی دا چې څنګه دوک نه دي او مې توکل علی الله دا غرور نه توکل له وا مې توکل علی الله او چې څوک چې کوم نزان حواله کی الله تا یقینا الله رزور او د حکمت والا الله رزور او د حکمت والا او دا منافق ځان د سخت نه بچ کی نو د جهاد نه کی نو توفیق اخروی یا را ذکر کی چې سخت او تکلیف نه خلاصې درې نه شي د دنیا څخه تکلیف ته او څه سخت دا پتا څه چې کومار روانه دا غو ویني ولو ترى اذ توفى الذين كفروا الملائكه ولو ترى اذ توفى الذين او کتالی دل وې پاغه وخت چې صاف لیدا او کسانو نه چې کفر کړه د فرشتي یضربون وجوههم وادوارهم تکایوا مخونه د یو ښاګانې پونا چې د اثر وته وباسي یا ضریبونا او جو او مات باراون دا پا کٹ کے پراتی دی وچه زن کدن شورو شو احوال لآخرت سشو شورو شو کٹ کے پروت تے پرشتت سپیڑا و مباسی املاولا ام نبور کئی تکیئے منگا نداک نبورو او نفرشت سکو وینو دا دا برزخ احوال دی دا پا دنیا کردی مشاہدہ کدلی نشی ادی گردی مشاہدہ کیدل نشی دا عذاب قبر دے خدا دا آخرت احوال دی و بکٹ کی شروع شوی دی زمانگا فیاض تیبوی دی چار صدی وی دی وی جتاس عذاب قبر نمانی من خو عذاب کٹو من عذاب قبر نوی عذاب کٹو ویدا نکتا مولیانوی خوزمان نمنا لی ما تیزیال میتا نیدو وی نور نم نمانا لی و دا چه کمدنو لکت عذاب دی مخامخ پروت تی خوچی روح و تل شروع شو نو احوال لآخرت سشو شروع شو مشاهده نکی گی دنیا کی زگا دا دنیا بچند باول نری او دا دنیا چی کم دنو نبادن تساول نری دا دا روح تسار دی امخ تی تکلیف رسی کلا کپوی گی پی منگ پی نپوی منگ تی پتا یضربونا وجوههم وادبارهم تکای وا مخونه دی او کناټی دی شاګانی ورته بوی داوم وازو کو عذاب الحریق دا عذاب دروخ ته په غور ولا ور کوي ساکا ساکا اوسو اوسه ساکا دا چې کمندنو تازان لپیتی په خړې وا اوسه خرا وازو کو عذاب الحریق او سکه چې کمندنو عذاب د سوزون کی ور دار دیو جنا چې لګیلو لا سنستاسو دار دیو جنا دا چا وی دا ما په خپل دګیلم کاو د بلا ذالک بما قدمت ایدیکم یو سړی مرشیو چا خوب کیولیدو ورته وسه ماملا د سره وشو هغه ته وی تاوالا زمان لا ابن ابه فهذا زمان بنا یل بما بنا یلاغو ویتاوالا زمان لا ابن ابه هغه دور لاړ چې مونږ سره لبی کولی فهذا زمان بنا یلاغو آغا دور اس راغی چه منگ سر لبی کئی منگ سر او سکمدنو لبی کئی دا دور را روان دی دار دی وجنا چلی گلی دلا سنستاسو او یقینان اللہ ندی حیث ظلم کون کے پیسی او بند باندی کدا بی آل فیرون دا یر دا دنیا ذکر گئی چه آخرت امتبا دی خود دنیا امتبا دا دنیا ام چه کمدنو تبا دا او دنیا کې به هم تبا شي فرعونیان هغه چې کمدنو تبا شو فرعونیان تبا شوي وو د وخت فرعون ابو جهل هم تبا شو د اوسني وخت فرعون هغه به هم الله تبا کړي ان شاء الله دا دی چې یو فرعون هغه پاتې کېدلی نه شي ټیک ته وخی اخلي دا خوی دغه شانتي ده او دل ته دا راوړو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې کلا ابو جال هغه دوه ولکانو معاذ او معوذ دواړو چې کمندنو رونو هغه په وارالل او بیواره وو لکه سړی چې جوار تکي دا تجربه کار سړی گزار نو زګه دې پاسومو او دا کشرانو مو یو د سوارلسو یاد پینزلسو کالو بلدس پاڑسو کالو حلکانو معاذ او معاوض ابن عفرا نا عفراوی بی زامنو دی دوارا چه کمدنو عبدالرحمن ابن عوفی او زمان اوی غاڑتو بل بلی غاڑتو بیمارا سو قتل دی بلی غاڑتو نو قتل بیمایت سڑی سارا سب که چتا مضبوط کسی و بجنگ کی کارنامو کی ما سارا داز دوارا لکان دی شرانم دی نا تجربه کار دی بی زماز لکی دا خیال را گئی بی جدی پل دی الگ دا سکرما شکا کاجی نمائی چه هون شاقا ابو جهل کم یو دے هون ابو جهل کم یو دے ایما آتری چلی بچه سکای دی بیاس ایما تا چاویلی دی چی دیز مونگ دی پیغمبر دی سخت دشمن دی بی دس ارم دا خبر اخلاس و کون چی دی بل راک کلم شکا کاجی نمائی چه هون اگر ابو جال کمی ہو دی ہو میں چولی بچے سے کہتی ویچی دا زمان دا پیغمبر دی سب دشمن دی ویدی که ما دا سی مقامو خو قتل یا ابو جال دا سفونو نراؤو تو او اگر سفونو برابر آو دا جنگ سف برابر آو وی ما چی کمدنو ویدی تا چی دا بار چی راؤو دا غا وی لا خلکی می خبر آو چی دا پی دوارا ورا لگ وار غوٹو چوپی وی لکه دا مچه پی ورغوطوی زمالا خبر پا خلقی وادی پی ورا لل او چه ورا لل تا نو دزا تاسی روان روان وزارو نسکی کئی او غیر ارتاو کو راتاوی که چسنگ راتاو کو بیار آتخت دل سب تا دی پرسی که دل رات للو ای کرمه پا یو بانی گزارو کو نالاسی و لگی دل نالاسی سی گمدن و لگی ناغا بیاوی وی تاکاجی تانگی می وی نالاس داسی سرمن لگا پاتی و وی تنگی می نداسی لاسی خواهی پی که خودنی خلچی و لور کن نداسی اپل احتاو کن یه ده ده می تنگی آنو ای بیا فیو لاس جمع شروع کن فیو لاس جمع شروع کن ابو جال زخمی شو لکه تغڑی در آتغڑی در جنگ شروع گرمو نچی کلا داسی خبر لگا اپلا دی برشو کسانو تختی دل راو تختی دل اپا ملو بانی خلق گردی دلو نو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چې دا سیلل چې وی کته نه دی بګی ټوګړي ټوګړي یې ابو جالا سیوڑی راوڑی دا خطب کلا جنستا وارو خود وارو خود وطا سینی تورسو شو وارو خود دیزا تورو خود دا دمر لوی آرامی ابو جال دا سیو قتل کنا وی لقدر تا قیتا یارو وی عی الانم لیرو چد زیتا قتل پشپن کینو ابن مسعود تو وی وی دیرو چد زی لقدر تا قیتا موزی عن صعبن یار وی عی الغنم دیر غٹ زی تختلے یاو تو وی چلو شو ویو سڑے مڑکتا سنی چلو شو ویو دور غٹ پا خرکوی لگا وابو جال سوک ویو سڑے دی ها مڑکو دا تور رواق استلا ابو جالو تا پا دغا ٹیم کیوی وید استارا تور بسی کارو نکی زمان دا روال دا لگا تیرا دا دا لگا سشی دا تیرا دا او دا سوکا چی یو خبر آیا ورد چې د خپل ملګری ته دی وایا چې سټیم مړې ده کنه په هغه ټیم کې د سره بغوز د ژوند داغې نسی وو په هغه ټیم کې د بغوز د سره د ژوند داغې نسو سیو دوی مې ده یو بل خبرو کومه د سټراله لګې سینې سره نږدې سکا کاټ کا چې تاسو کله سټونو درو چې زما د سټ کې سخت کای چې څه به سړي راوي کار چې زما را سټ په کې لګښت کاری دنګ کاری دا سي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ابو جال فرعون هذه الامه دار دې دور شو فرعون دې دور فرعون او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په زما فرعون دې امت فرعون اشد من فرعون موسی دا د موسی د فرعون نسو سختو هغه چې سټې مردارې ده نو امن ته وي ها کلمه ویلا او دې چې سټې مردارې ده نو ځوې بغض می داغې نوم سده سیوا دې قرآن مجید دل تراول فرعونیان تینگی دلی ختم ادا بی آل فرعون حال دی بشاند آل فرعونیانو او دا کسانو چه مخیر دینو پسکی کفرو بی آیت اللہ انکار کرو دا ایتنو دا اللہ نا نو کمی میوشو نونی ور اللہ دی لرا دا وجد جرمونو دینا یقین اللہ مضبوط ذات تے او سخت سزا والا نیک اللہ وکی قانون دی ذالک دا تبایی ولی رالا اول تباشو ذالک دار دی وجنا جان اللہ چیقین اللہ رب العزت لم یکو مغیرن ندی اللہ رب العزت مغیرن نعمتا انامہا ندی اللہ رب العزت بدلون کے دن نعمت پل لرکون کے دن نعمت پل انامہا چکڑی دی لرا پیو قوم باندی تردی پوری یغیر ما بی انفسیم چدی بدل کی او لری کی آغا احکامات بی انفسیم چدی دی پا دیوانی دی پوارس پا دیوانی مطلب دا آیات کریمہ دار دا یو قاعده کلیه دا دل تیم ذکر کرده دا او سورت را دیو لسم آیات کیوم دا قشانتی دا ان اللہ علا لم یکم غیرن نعمتن نمالا قومن حتی یغیرو ما بی انفسیم خلق چه کم دنو خلق دده یو مطلب وی او دا وی چه کم قوم خپل حالت نبدلی مالای ولا نبدلی او بیاو شیروم وی جس قوم کو خیال نو اپنی حالت بدلنے کا اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو خیال نو اپنی حالت بدلنے کا اللہ رب العزت چه کم دنو چه سو خفل حالت نبدلی نو اللہ ولا نبدلی نا خبر پا خفل زائی ٹک تا چلکا مطلب محنت پا کول غواڑی محنت پا کول غواڑی دا غشان پا دواگانو پا ذکرونو نکی گی و محنت پا کینو اللہ بدل حالت سکی بدل کی خدا را دی آیات مانا ندا دی آیات مطلب آغا دا دی چه خلق تشریع بدل کی او تشریح پری دی اللہ رب العزت پی کائنات او تکوین پی اللہ بدل کی سورہ بقرہ یوصل 255 کی ہوئی اذکرونی اذکرکم وشکرولی فلا تکفرون ام دا مطلب دے خل دفو یو انداز دل دفو بل انداز اذکرونی زماد دین خیال ساتھ زبستاس و خیال ساتھ وشکرولی قدر میں کوئی نا قدر میں کوئی دارنگی سورت مائدہ چیان ساٹھ کی تیر شو لو انا علی القرآن من واتقاو لفتحنا فلو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم من امة مقتصدة. مطلب چې څوک د شریعت خیال ساتي دا کائناتي حالات د مال د دولت د امن دا حالتونه ول الله سکی یو فرد د شریعت خیال ساتي نو د فرد حالت پخی او چې قوم چې کمونه د شریعت خیال ساتي نو قومي حالت پخی ټیکی په انفرادی حالت د انفرادی نعمت واده ده او په اجتماعي حالت د اجتماعي نعمت واده ده. مونږ وایو چې طالبان خو خودي هغه زمون قومول خراب دي، تبلیغیان خو خودي زمون قومول خراب دي، رونو ځان لخه دي په خپل ځای دي خودي داغه حالت پټی کې کنه طالب ته څه تکلیف ته خدای ماځي دې زله دبره غور دی وروه څه مساله ده ډوډۍ خو خوري خوب خو کوي امن برابر دی حیا برابر ده هیڅ مسله وته نشته. دا الله د دین سره لږ تعلق لږ تعلق هغه د طلبای کرام ورونو راغله دي او لږ تعلق و سره د تبلیغیان ورونو راغله دي په دنیا کې د دوونو خوشاله قوم بل نشته. دا سره زه غب نه لاو د دې دوونو خوشاله قوم بل خو خوشاله خو خوشاله اس مسئلہ و تم نشتے ہر سا برابر دا صرف د دین دا لگ تعلق صدا واجہ دا خو انفرادی خری زان لخری صحیح دے گا نا زان لے حالات سری مزیدار دی چه سمر ایسا شریعت اغیبان تعمل که دا اغی شریعت برکت پسکی وینی کچر تا قوم کی اجتماعی دین راغی نو اجتماعی برکت پسشی او سو انفرادن یو سړی خراب شو دو تا بخپل گناه ملاوی گی دست دار و چه کل قوم سشی خراب شی نو اجتماعی حالت پس کی گی خرابی گی حاکمان ما خراب شی دارنگ پا یو بل با اختلافات شروع شی حیا بس شی خراب شی عزتون بخرسی گی عزت بل اعلام کی گی مالون بخرسی گی مالون بل اعلام کی گی سرون بل اعلام کی گی نبا امنی نبا حیاوی نبا امنی نبا حیاوی چه کل سوک ده اجتماعی شریعت خیال ساتی فاللہ رب العزت اجتماعی خیر را ولی اجتماعی خیر سکی اوز چه کم شریعت خلقو پری خود و شریعت چه پری خود نو حالت پسکی گی خطا تغییر تک بانی خود تا پوئی گی خلاکا کتا اسی مانا یاده که دا مانا چه خراب اولو خراب اول بیا والا کرے تغییر بانے تو صحیح پوری اس سمانے تو قرآن یقیناً اللہ نہ خراب ان کے دیو نعمت چکڑی اللہ کا نعمت پیو قوم امن او حیائی پکڑی دی امن والا ورکڑ دے مطمئن تیعتی آرخ وارا غدم من کل مکانی ہر طرف نبی چکمدن نعمتون را روان دی دا پی اللہ اخلی نا دا پی اللہ خرابی نا کلم حتا تر دې پورې یو غیرو چې خراب کی دی هغه شریعت چې و پرس په دی باندې چې په دی باندې کوم شریعت سو فرض اکه شریعت چې دې سي خراب کی په تکویني په خپل څه شي تشریح خراب کړه نو تکوین څه شو خراب شو. دا معنا حدیث کې راغلی دا ابن مردوی او ابن ابي شيبه مصنف ابن ابي شيبه هغه یو روایت نقل کړی دی حضرت تعالی رحم الله تعالی دا یاد چې په سورته رات کې راغله د 11 نمبر آیات دا کې د لاندې هغه روایت نه نقل کړی دی سورته رات کې الله فرمایي حدیث قدسی دی وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي زما دې په خپل عزت جلال درجه قسمي ما من آل قرية ولا آل بيت ولا رجل ببادية ندي او خار والا او ندي او کور والا قومي شريعت خانداني شريعت ولا رجل ببادية او نه او سڑه پا بانده کی کانو والا کانو على کرات من مصیبتی سمت حولوانها شاگئی چه کمدنو پدا سے حالت پاندیوی پدا سے حالت چھ زمانی خوخ یعنی زمان معیستی معصیتی گناہی سم تحولوانا الاما احببتو دی پدا سے حالتی چھ زمان بدی شی خو بیا توبو باسی و زمان محبوب حالت تس شی راشی الاما احببتو من توعاتی الا تحولتو لهم عما یکرهون من عذابی الاما یحبون من رحمتی زوم چھ کندن و عذاب پر رحمت سکم چه دی معصیت و طاعت سکی بدل کی نزا عذاب پر رحمت سکم بدل کم او ما من آل قریت ولا آل بیت ولا رجل ببادیا کانو ما احببت من طاعتی ثم تحولوا عنها دی اول پا شریعتی بیا شریعت پریدی او معصیت تشی گناہ تشی واوڑی نزوم اگر رحمت پا عذاب سکم عذاب پر رحمت بدل کم رحمت پا عذاب بانی سکم دنو بدل کما دا مطلب دے دی آیات کریمہ ذالکا بی ان اللہ لم یکو مغیرن دار دی وجنا چیقیناً اللہ ند خراب ان کے دیو نعمت پل چکڑے وی دی لرا پیو قوم تردی چی خراب کی دی اولوری کی دی بدل کی دی آغا قوانین او آغا احکام چی اوپا دی باندی فان اللہ یقین اللہ علی سمیون علیم دی تغییر کی مثال اگورا کدابی آل فرعون لکا سنج فرائنو قانون سکو بدل موسیٰ را غی قانونی و تسکو بیان کو او دی اغا قانون پزای فرعونی نظام سکو نافذ کو نو اغا فرعون چه بکم خوشحالی کیو او زل او تادو او دیر لوی تر اپرا کیو اب کئی چه کمر پا غرقیدلو سشو چه تغییر او کنداؤس دویم زالی ذکر کئی تکرار نده دای پا تغییر کی مثال ذکر گئی کدابی آل فرعون حال دی لکد فرعونیانو و بدلولو دا قانون دا اللہ کی او دا کسانو چه مخیده نو کز دبو بی آیت ربیم در اغجنی اگرل آیت چون درم اگورا اگر یه دوبرل دی یه کوی تواچو القلیبی بدر در کز دبو بی آیت ربیم حالاک مکرل دی لرا پجرمونو دی او دوب مکل فرعونیان اواری و ظالمانو این شرط دواب بیند اللہ اللذینا دا زورا نا ذکر کئی یقینا بدتر پسند سارو کې دا الله پنځ آ کسان دي چې کفر کړل دي نو دوی ایمان نه راوړي الذين آغا چې آتا مينو تعالی اوس کړو د دې سره او بیا دې ماتي لو خپل په کل مره تن پار ځل آبنو قریزو چای چې کمنو لوز مات کړو وعده چې کمنو مات کړو قوم لا تقون او دې چې کمنو ځان نه بچ کی قران عجیب کتاب دی طریقه خي یو سره جنگ کی بل سره معاهده کی یو اتڑی او بل چکمدنو جنگ مڑ کی قوم لا تکون او دی چکمدن زان نبچ کی دبیلو زائنا خلاف دوا دینا فائم ما تسقف انہم دا عدب ذکر کی شدی کرا چکمدنو وعدا ما تکڑا وعدا چکمدنو ما تکڑا اوز غزار ورکا و سی غزار ورکا فائم ما تسقف انہم پی الاربی نکتا بیا ممیدی لرا رالان دکیو بیا ممیدی لرا پجنگ کی اشار رد بیمان خلفهم نو یا روا دا دی دا وجن آغا سوک چه رستور دی ندیم دا دی پا ذریعه بانه نور یا روا یعنی دی لدا سی خوزار ورکا چه بچو تا نصیحتو کی چه بیا مسلمان لمیدان تا موزی اشار رد بیمان خلفهم نو یا روا دا دی دا وجن آغا سوک چه رستور دی ندیم لعلهم یا علاوه دا دی ندیم چه دا دی دا وجن نور کافرون مویریگی لعلهم یا ذکرون کې دې چې کمندنو چې دې یاد او ساتي خبره او بیا چې کمندنو میدان ته راوځي لا الله بیا ذکرون کې دې چې دې نصیحت قبول کی او بیا وعده نه ماتي وای ما تخافن من قوم او که ته معلوم کې دې قوم نه و یریږي یعنی ته معلوم کې دې قوم نه غداری او خیانت چې دې وعده ماتي او خیانت کوي قام بیا الیما را سوا ورتاو کدی ته دایتا علا ثواب برابر ہے سمندر کله کاغی غدار دی تاسو کوم څه شي هغه خیانت ګری تاسو کوم څه شي لا یو علا ثواب برابر ہے پهلم کې چې پهلم کې برابر شي هغه به مو چې وعده ختم شو ته به مو چې وعده شو بس ارتاوی کو ته توایا چې وعده ختم ده مزان ساته او ځان به ساتم یا فام بیز الیهم جهران غیر سرین او ارتاو کو تا وعده سوا علا سوا چې په علم برابر شي یعنی جارن غیر سرن فامبز الی مالا سوا چې القران رحم الله تعالی په حوالہ استادان باندې ذکر کوي چې فامبز الیم ارتاو کدی ته دا وعده علا سوا چې شی برابر په داود صورت داود صورت وقاتلو اغه تر رکاوټ واده وا رکاوټ سو واده اوس واده ارتاو کا چې په دغه داوا برابر شي نو قاتلو جنگ کا ویل لتكون مستويا على داود سوره چې شی ته برابر په داود صورت یقینا الله مننه کې خیانت ګر سره په بدل وتن اخلي ولا صبرن الذين كفروا سبقوا زورن کافرانو ته او ګمان دي کې یا کسان چې کفر کړل سبقوا چې دی بخلاص شي زمانہ زمانہ مخ کې وشي زمانہ زمانہ بخلاص شي یقینا دی لا يوجد شيء کمزور کول الله رب تختا چوتو او الله رب عزت بیان شي لاندې کول نو الله به کمزوري کی لا یوجزون دای چې کمنو شي کمزور کول الله لپاره پتیختا هدف ذکر کوي و اعدو اعداد آلات الحرب اعداد آلات الحرب جنگ حالات جنگ لا چې کمنو تیارې وکا و اعدو لما استطعتم تیارې وکې د دې لپاره چې څومره وسې ستاسو دا نه چې څومره وسې ستاسو نمست تو آتم چه سمر در که زور ده یعنی خپل زور پی اخیری و لگوا مست تو آتم بیا استطاعت بدنیوی استطاعت چه کمدن آ بدنیوی استطاعت مالیوی استطاعت دا اصلیهیوی او جنگ چه کمدنو جهاد مسلحمو غیر مسلحمو ده غیر مسلح ده پارام تیاره اوکا ده غیر ده پارام تیاره اوکا شاغا الغزو الفکری کئی ایڈی الوار آج کمدنو فکری جنگ کئی نتا چه کمدنو ده غیر توڑو موکا او مقابل که چه کمدنو غزو فکری اوکا مقابل که تا چه کمدنو جنگ اوکا چه تا مقابل که جنگو کی داغی مخنیوه و مکا دفاع و مکا او ارسره چه کمدنو اقدام و مکا چه پایی که با چه کمدنو اقدام سنگا که داغی دا پارا دا علم ضرورت تے دا تاریخ ضرورت تے او دارنگی چه کمدنو داغی دا پارا دا وسائل ضرورت تے ما اٹولو که علمو که کفنون پکار دی نحو خسم ہوا یا صرف خسم ہوا یا منطق فلسفه خسم ہوا یا ځان پکې وکړو از تماشې مګو کتابونو ته چې صرف چې کمنو تماشې کوي چې استعداد برابر کا علمی ته الله د دین خدمت کول ته کب خونه دی نو استعداد برابر کا کتابونو واخلا پدی خونه کیږي چې فیسبوک کې به ځان سره وساتم او ځان سره به کمنو پی ڈی ایف کې وساتم بیا مناظره کې سو پی ڈی ایف مانی ځان له کتابونو واخلا او مطالعو کا خواریو کا تو مجاہدی داستا جہاد دے دا قول دے جہاد دے کتاب غسل دے جہاد دے ودی جذبہ واخلا چیزا با دا اللہ دا دین خدمت کو دا اللہ دا دین چی کم دنو خدمت پزو کو او دا اللہ رب العزت دا دین دفاع بکو دا طول چی پکی رازی تاویلاتو آل سنہ بیا گورم آغا چی کم دنو دوارا برغ بوزی قتال چه کمدنو آغا ده مسلح او قتال بدلیل دا دوار برق بوزی دام جنگ ده دلیل و سرام و آیا و قتال بالحجتم نی که اسلام چه کمدنو آغا ده خلقو پا فکرونو که غالب کر داغی محاسن خکارا کر طول اسلام خلقو تاو خیا اسلام خلقو تاو خیا تا با چه کمدنو مخاطب مسلمانی او داغه به اسلام ته ذهن نی جوړ ته وسنګ برابر اې او سنگ برابر ہے دا ټول چې کمندنو جهاد دے دا غیر دا پارا محنت ہوکا خواری ہوکا مستطاعت من قوة آج استاسو سید طاقتنا دا مستطاعت برا بیان دے لکا من قوة و من ربات الخیر قوت تے قوت بدنی بدن مضبوط کا دارا چه کافر در نتختی طور بسی من دوائے بس دا بڑا زیبا ما گورا دا سنیلی ویلی چه کافر نتختی ہاو کنا دارا چه تختی و بیاوائی چه من دوال غواری نا چه کافر پسی من دوائے نا چه بدنی طاقت در کیوی بدنی طاقت در کیوی شاہ صاحب رحمه اللہ و تعالی شاہ اسماعیل شہید رحمه اللہ و تعالی اغه وی اڑ کی مسرا گرما کی د جمعات په پرش ګرځیدخ په یاب لخت دی چې زما د تلیل لاندې کلک شي تلیل لاندې کلک شي او په یخ جمی کی به په یخ سین کی سار لامبو والا په یخ سین کی به سار لامبو والا او په یوزای کی اور پسې کافر شو د کلین او دانګل او سین ته او دانګل او په یو لاس باندې لامبو والا په یو لاس کی کتابو او کتاب لون شوه نه دی او په اوچ اور پسې آسان روان و غی لاندې کړه نه دی اتمیل لاموي والي دا اتمیل لامو فداد کم دنو بدنی طاقت مضبوط کا کنه بدنی طاقت او من قوت قوت علمی نه قوت علمی آج کم دنو استعداد د علم طریقه د خبرو زکه طریقه د دعوت زکه دا طاقت ته کنه او ور سره چې کمندونو علمی استعداد بڑھاو کا چې د کمې خبرې مقابل هغه کوي تاله چې کمندونو د هغه ټول د لدرځي کنه داغه په وسا شیف سره مولا تعالی فرمایل یو مولا سره تل ملګری نو ویچره نو دا سره په مور غوړ غوړ کتابونه پراتري دوره کتاب ما چې دنو لیدل غوړ غوړ دیم غوړ په برم دنګ دنګ نیو داسې غوړ غوړ دی کین اس ته مو اخلي چې له تا کوم کتاب د خپل په نو ډیر شیو داسې چې غلې شه په ما چې دا د څه شی په ما ته وایي چې په دې کې د تیارې ورو په ما چې دې څه وایي چې دا بګینات رسالې دي او دا مې د دوه دوه کالو د درې درې کالو څخه کړې دي جیل کړې دي یو ځای کړې مې داسې مې شي دي مې دا صرف پیرو مچ خلکو ته تو سره دوه مخټ کتاب خانه دادی تو کتابونه جبا کا حقیقی چه کمدنو بل مطالعو کا تاریخ و گورا دو وقت چه کمدنو زان خبردار کا زان خبردار کا قوت روحانی مضبوط کا من قوت قوت روحانی مضبوط کا مادیات مضبوط تی روحانیات نشتے مادیات اس پیدن اکی اس پیدن اکی قوت روحانی مضبوط کا تعلق الہی چه کمدنو مضبوط کا بغیر دین اجیاد نکی دے ابتدان انما المؤمنون راوڑو اغه دې ابتدا نه راوړو دا ټول قوتونه پکې دي قوم ربات الخيل او دا تړلو دا آسانو نه چې آسان چې کمندونو تړه مطلب سورلی دا داګه چې کمندونو جنگ کول پاګي باندې منډول پاګي باندې وسله استعمالول دی یوې نه بلې تبدلېدل چې دا ټول کارتګونه درته سوي قوم ربات الخيل دا چې بیا ستاله کده ذل یدن په لکه کېږي او ته په لکه ختلو و چې دا چې وواله منو بیا غځې پروتوم بیا دا زما ولنې اجتهاد او پکې خطا شوم فامر ربات الخيل او ته تړلو دا سانو نام تورحبو نبی ادو الله او ادو وکم یاره وي تاسو په دیوانی دشمن دا الله او دشمن خپل په دی ويره وي په طاقت نبی عليه الصلاه والسلام په تواب کې رمل کو تواب کې څه رمل کو نبی عليه الصلاه والسلام اغه چې نبی علیہ السلام عمرۃ القضاء لاړو د مکی کافر وی وی د یثرب ته بوځړ کړی دی ختم دی زور پکې نشته د یثرب نبی علیہ السلام ته پتو لګی دا شری دا وی نبی علیہ السلام په ثواب کې پهلوانی شروع په ثواب کې پهلوانی کولو کې واله ویړمبو درو کې چې کمر پهلوانی کوو نه پهلوان تر هیبو نبی ادو الله په پهلوانه په ثواب کې چې کمندنو پهلوانی کوي او کافر پیری توریبو نبی ادو اللہ و ادو وکم شیر وی تاسو بدیبانی دشمن دا اللہ و دشمن ستاسو و آخرین من دونیم او نور علاوه دا دینا لا تعلمون نور دشمنانم دی اوستی لکه برطانیا امریکا یورپ دار اسلام دشمنان دی آغا وقت که کیسر و کسر و آخرین آنور من دونیم الاور دینا لا تعلمون تاسون پیجنی دیلر اللہ پیجنی دیلر فما تنفقو من شین آغا چلکوی تاسو مال اجر در اللہ در کی بشارت فما ترغیب انفاق تا چه اعداد که تیارے که نو مال بخام خالگی تو چې کتاب تو غوري چې خپل دې خو په 500 روپے دې په 500 روپے په کوړې مخام کې کېدل شي او دوم کېدل شي دوم کېدل شي نو دا کتاب دا خو دوم کېدل شي او په کوړې وروسته راشه چې کوم درځاو په ترجی دې په لور کې لګا کنه خو بس په کوړې پښتانه وای چې اوخره نو چې کوم نو غول شي او چې وره کې نو غول شي چې کتاب دې واغستو هغه الله سره جمع الله سره جمع شو الله وما تنفقوا من شيء چه اعداد د آلات الحرب کئی خامخا پیسی با لگی پیسی لگی اللہ اجر در کی ہوا چه لگوی تاسو سید بلار دا اللہ کی پورا بدر کڑی جی تاسو آو تاسو رب زیادتے ہو نکڑی شی فائن جناو الاسلام فجنا لام دا عدب ذکر کئی بل چاگئی صلح تمائل شو نباستو اثر صلحو کا یعنی چه اللہ رب بلعزت سپیدہ کا شانتی ہو دا کئی نباست خودو دی کی کنا زان ته بزور امر اس مطابق کوا وائن جانا اولی سلم او کدی مائل شی صلح تا فتو مائل شا دیتا و توکل اللہ او زانا والکا اللہ تا فدی بانے پا خپل تدبیر بانے اعتماد مکوا بلکہ اعتماد پا اللہ او کا آغا اللہ دے اولی دن کے دار سے پویا این او سمیع العلیم وائن یرید وائن یخضاو کا او کس ارادی دی شریٹا گیو کی تا سرا شیر روغا کے بے کوو او جان بو شروع کو فکر مکو فائن از بک اللہ یقینا پورا دے تعالی اللہ رب العزت آغا دے آغا ذات ایدہ کبی نصری شاغ مضبوط کردے تا فقل مدد بانی و پیمان دارو تایید ظاہری اسباب سرائی نو مومنانو سرک لک کردے دا پا ظاہری اسبابو او دا تایید طریقہ داوا شوال لفا بین قلوبیم مینا واچول الله رب العزت پزړونو د دی کې مینا واچول الله پزړونو د دی کې الله رب العزت دا کیفیت دنا سر دی شکل ملګری متفق او متحیری خدا د الله لوی مدد دی او شکل لاندې مسلمانانو کې تفرقه و ان ولا تنازعوا فتفشل بیا وتفشل لذي بیا وتفشل لذي خدا الله د احسان په ځای ذکر کړی دی چې الله د مدد داو چې والف بین قلوبهم مسلمانان یو کړل او ولفت چې ده صدا په مال ناراضي په مال ناراضي ولفت په مادیات ناراضي او د مادیات په تعلیم ناراضي او د مادیات په تحریک ناراضي ولفت راضي په صحیح عقیده باندې انما المؤمنون اخوه مال دار چې وی دا غي لاسونه یو بل لور کی خزلونه نور کی څلونه نور کوي سموکو والا پراپرټي ډیلران چي دي هاي لا سنور کې خزرونو کې یو بل ته غونډاني دکاندارانو او تاجران چي دي لا سنو په سټیج یو بل لور کې خوغه یو ني یو والا چې راځي دا الله په نوم راځي زکه الله وي لو انفق سما فی الارض جميعا کتا لگا ولوي هر هغه تحریک هر هغه مال او دولت هر هغه تعلیم چې بزما کې ټول په الارض باندې پوسوي دزمکی پا تعلیمی او کولی ما اللہ تا بین قلوبیم اتا امین نواچولی بزنونو دیکی خو اللہ امین نواچولا فا اسباحتم بنعمتی اخوانا دا اللہ پا نعمت اسمانی تعلیم بانی سو شو رون رون شو ولیکن اللہ پا بینام ان نوازیزون حکیم آغا اللہ رزور اور حکمت والا یا ایو نبی و حسبک اللہ دا بل ادب ذکر کئی التوکل علی الله اے پیغمبره پورا دې تعالی را الله او هغه چاله روم پورا دې تابعداري کړې ستاري ایماندارونه تعالم پورا دې ایماندارو لمس دې ظاهر کې او نحویش کالو چې مانی تباکه بچا تفته کپالا باندې مرفوع باندې اتف کینو مان غلطی کی چې پورا دې تعالی را الله او پورا دې تعالی را مؤمنان چې الله دې له پورا شل بیا مؤمنانو ته اجازه اولی چې الله پوره شنو بیا بل چا تاجت راځي علیه الصلاه وبکافن عبدا ولې الله پورا نه دي بل حسب چې دی دا توحید تل کفایت توحید تل حس دا مستقل توحید دی بغیر د اسباب پورا کېدل دا د الله صفت دی بنده تعالی پورا کېدل نشي بنده ستا ظاهری مدد کول شي خو پورا کېدل د الله نشي حسب او کفایت د الله صفت دی لکه سوره توبه اخیری آیات کې وای فاین تولوا فقل حسبی الله مال صرف الله کافی دی سوره توبه کې 59 نمبر آیات کی ذکر کړی دی 59 نمبر آیات کې چې حسبنا الله فإنا إلى الله راغبون سيؤتينا الله من فضله ورسوله فإنا إلى الله راغبون الته ویل دی یو ایتا دا ایتا او بل حسب او رغبت نو ایتا په ظاهری اسبابو کیږي نو سيؤتينا الله من فضله ورسوله سيؤتينا الله من فضله و الله پیغمبر به موږ لرا کی وی ځکه ایتا په ظاهری اسبابو سوا خویلې به حسبنا الله هغه کې نه وی چې ورسوله انا الى الله راغبون هلته دا نه وی چې انا الى الله ورسوله راغبون رغبت په فقط چاته وی الله تا حسب فقط الله دی حسب او کفایت د الله صفت ته دا معنا غلط را دی چې په الله عتب شي ویږي کنه او که په کازر کې عتب کوي حسب کا باندې مجرور باندې معنا صحیح ده خو نحوی اشکال لے چاته په مجرور راغې بغیر د یادې د جارنه حسب الله پورا دے تعالی را الله او هغه چاله هم پورا دی چې ساته ابیداری کړی دا هغه لوم څه دی پورا نو معنا څه ده صحیح ده خو نحوی اشکال لے چاته په مجرور راغې بغیر د یادې د جارنه امام ابن تیمیہ رحم الله تعالی وی ویلیس لنحو نبی یتبع دا نحو پیغمبر نیشتے چه دا آغا بمانی دا اصلا دا نحو خبر پیغمبری خبر نا دا چه خلاف اسا ندے جائز ندے بس منگتے اوکا دیزا که خلاف کسا کولش اوکا یعنی ستا قائدہ پا قرآن حاکم کیدلے علاوال اداویو چه الفیہ کی ابن مالک ذکر کردی دی چه دا آتب جائز دے علا قلتن حلا قلتن چه کمدنو جائز دے نو پا کاب زرکا آتب تے خوالا قلتن دے دیو مانا دویم جواب وامان اتباکا من المؤمنین نحسبهم اللہ دا دو جملی دی آتب دو جملی پا جملی دے حسبک اللہ یو جملہ دا او دا دویم بلا جملہ دا وامان اتباکا من المؤمنین نحسبهم اللہ او څوک چې ستاسو تابعداري کړی دا ایماندارونه نو غیلو مل الله سره راتب د جملې په جملې نه یا یو نبی او حرز المؤمنین دا شپګم ادب او تحریز او تزهید من دنیا مؤمنان په جنگ ورته اس کا یعنی د جنگ او فوجي برتی جاری ساته اے پیغمبرات اس کا مؤمنان په جنگ هیاکم منکم مشرون صابرون اغا تیزه طریقه داره چه دومره همت پا کیوا چوا دومره همت چه یو تند لسو مقابله او کی یو تند لسو مقابله داد ایمان طاقتو ازا تلیت علیم آیات اوزادتم ایمانا دید کمدنو ده کتاب نه ایمان نده حاصل کرده دید ایمان ده گریر نه ایمان سکرده حاصل کرده دید ایمان دومره مضبوط ته چه یو بدن خو یو شو خدا ایمان ده نهو کسانو سکی مقابله کی مقابله کی یو به بدنو کی بدن یو په یو شو او یو سشه شو ایمان شو نو یو مسلمان بدل سو کافرون نتختی ایاکو منکو میشرون صابرون دا عدد ده ایشرون آدمی اتون زکا ذکر گئی چه ابتدا وقتی سریه چوانو آبا ده شلو کسانو جماعتو او جیش چی باو نو آبا ده سلو کسانو جماعتو ده سلو کسانو جماعت پاو این یاکو منکو میشرون صابرون کوئی پتاسو که ده کمنو شل کس اکلک حضور اور کی گوا پا دو سو باندی او کوئی پتاسو که سل حضور اور کی گوا پا زرد آ کسانو چې کافران دي بیا نو قوم الله افقون دا جدا او دا سقوم چې ما حقیقت نه پويږي صرف په ظاهر پويږي صرف په څه پويږي ظاهر حقیقت باندې نه پويږي یعنی دې کې ایمان الان خفف الله انکم اوس آسان تیار او صلی الله پتا سو دا منسوخ نه دي خدا صرف رخصت ته که اوس یو مسلمان سلو کافر ته مدریدو او هغه چې کمندونو شهید کړه د لاجر دی خدا دې کمندونو رخصت ته الان خفف الله انکم اوس الله آسان تیار او سستا سنا پتا سو باندې عالم او معلوم الله تعالی چې کینه پتا سو کې کمزور تي اوي ضعفن کمزور تي اوي فایکم منکم یاتن صابرا حکی پتا سو کې سل کلک یغلی و میاتین ضرور کی یو بدو صحبانی و یکو منکم الفن او کیو پتاسو کی زر یغلی و الفین بیزن اللہ ضرور کی گی باپ دو ضربانی پی جازت دا اللہ بانی بیارستا کی سرید سلو کسانو شو او جیش دا ضرور کسانو شو و اللہ ما صحابرین اللہ رب العزت سردک لکنا ما کان نبین ایکون لو اسرا نا ترغیب دے مومنانو تا چې دنیا ما سره کوي او جهاد کوي تزيد من دنیا د قیدیانو باره کې امیر حرب تا امیر ته کندنو آداب ذکر کړي بدر اولنۍ مارکوا بدر اولنۍ مارکوا نو قیدیان رالل قیدیان رالل نو حکم نو چې څوک مشوره شروع شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشوره اغستا نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ مقداد دا غی رائے دا وا چې شوټ تکړی شي عمر رضی اللہ تعالی عنہ یاری او تخفل فلا والکا او تور اول اور کچ بس شوټی کی مقداد دې دغه کاندې ته وکو او اور برتبل کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ارزنو مشورہ داوا مسلمانان کمزوری دی او منگل راروان وقت کے دار سے ضرورت تے پیسے بچے کمدنو پی والو فی دیا او اغا بچے کمدنو جہاد کے استعمال کو او دی وپریدو دی وپریدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چے کمدنو مرائے داوا رائے داوا با دی که دا اللہ خیر و رست و قانون مرتب کو او دی که دا اللہ خیر و نبی علیہ السلام اگئی تاوی سوال جوابو نو کئی چه پیسے در پسی روڑی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام ترو اپا کم خیدیو اگر تا رو آرم انکر رو پیسے میں سی نشتی انکر رو پسشے نشتی نبی علیہ السلام ته کاکا جی چې تب بدر لراتلې کنه او تا چې بکور کې سزا کې غو پیسې ښه کړې او مول فضل د دې وی چاچی ته دی وی چې بس دا که بیا زمړ شو منو دا پیسې په ضرورتو په ماشومان باندې لګای هغه پیسې عباس داسې وکړه چې لګا دا خو پیغمبر دی د دې پیسو نه زو د مول فضل نه لاو شو خبرو بیا ته کاکا جی په بدر پرد غرمه د خوان ولالو د نمبر ته چاو په د بدر پرز د ګرمۍ د وخان ولالو نمبر ستانو له سخان ته بچت شي ویني دي ای خو ته ختل کنه ګرمۍ له خوشې پیسې له شه وکنه له سخان ته هغه بچت شو د څنګه چې پیسې نشته پیسې راو باسا پیسې براوړي نه قیدیانو سوال جوابونه وکړل پیسې راوړلې نبی عليه الصلاه والسلام لور مبارک وا زینب بیبي داغی خاون پا کیومو داغی خاون پا داغی کیو قیدیانو کی ناغی چه کمدن اخپل حار راو لگو زما خاون ریاشی نبی علیہ السلام تو سلام چه حارو لگو نبی علیہ السلام پا جڑا شو ملگرو تاویوی کستاسو اجازتی مزبا دالور داغا شانت پریدم داغا زوم چه دے دیو داغا شانت پریدم او شرط پوسرولو کوم چې بس مال دې خپل لور واپس راوړي بازه دنه اخلاص شي او مال خپل راوري د دو اجرت پدا شي هر دې تلو او راتلو کې چې کوم پیسې لګي او خرچه کیږي بس هغه بشي هغه هر د خدیجی بیبی او نبی عليه السلام چې د غلور وداوله هغه له ورکړو په جهیز کې نبی عليه السلام ته خدیجه را یاد شو چې ما سره چې کومونو په دین کې ډېر امرسته کړی دا داغه د وجه نبی عليه السلام په جړا شو ای ورته بالکل تاسو څنګه مشورې زمونږم دا هغه سره شرط لګاو چې زمالو براولي هغه پاګې باندې عملو کو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لون مبارک را اوسته کافرانو ته پتو لګیدا خا دیو سره دام رسوم کې غزم خلق وجنی او دې تل دې ول لور بوزي هغه بلاره کې حمله وکړه په غشي گزار او کده بچ کړه خو و لګیدا داګه نبی هغه شهید شو خدر او رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه داګه زخم نه هغه شهید شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه چریاشو قیدیان داغی اولوی نبی علیہ الصلات والسلام قیدیانو سرسنگ سلوک کرده ده داغی او پورا داستان ده آغی اسلامی مملکت لکتل بکار دی دا کافیرو د سر دشمنانیو دا اینیولیو خو نبی علیہ السلام بدود و قیدیان سا قید خانه نوا چی یو غلط قید خانه یو غیت وردن نکلو و یو یو دود و کسان کسانو تاوالا کرل بیدادان سربوزی خو گره خیال ساتی صحابه و بزان اوګه پرا پاتې کو او غیله به ډوډۍ ورکول غیله به ډوډۍ ورکول وی نبی علیہ السلام یې چې خیال ساتي خیال چې کمونو ساتي چې کله فیصله وشو قیدیان لاړ لایا چې نارال آیا چې نارال ما کان نبی ندی لایق کسی پیغمبر لرا را روان وخت مطلب داري آیا کون لو اسرا چې د پاره د قیدیانی حتا تر دې پورې ژوند دوی کې وزما کې تاسو اراده کوئ د سامان دنیا او الله اراده کوي د آخرت او الله رزور او د حکمت والا لولا کتاب من الله کنه وې چې کمندنو لولا کتاب من الله کنه وې لیک د طرف د الله نه مخ تیر شوه نور څه دلو تاسو په هغه سکه چې تاسو هغه سری عذاب لوي څه لیک نه وې ځنه وای چکا عذاب ادا عذاب فیصلہ لولا کتاب من اللہ ریزن روایتونو کی راغلی دی چلون و ذلا عذاب ما نجا الا عمر کا عذاب راغلی وینو صرف عمر بخلاص شویو دی روایت پانے کلام دی ابن حزم ظاہری ذکر کردی دی ویفہاز الخبر لا یصح دا خبر تی کمدنو صحیح ندی دا صحیح نه ده د کتاب من الله مطلب ده فیصله په حلت د غنائمو دا د الله مخکې فیصله تیر شو چې دی امت له غنیمتونو سړي رواج کدا فیصله نه وي تیر شوه پتا صبح حرام خورلې وي او چې حرام خورل نو عذاب بس شوه دا مطلب ده کنه ویلي د الله تر طرف نه تیر شوه په حلت د غنائمو مخام غارا سیدلی با تاستا پاغس کی چه تاسو اغسطیری عذاب لوئی وفاکلو نخرائی حلت راگ لده نخرائی داغینا غنیمتو مالالن طویبا چه تاسو غنیمت حاصل کرده حلال و پاک واتقو اللہ ویرگی دا اللہ رب العزتنا یقینا اللہ رب بخونم کون کے مہربان یا ایو نبی قل لمن اے پیغمبرا اوائی آغتا تا چه پلا سنستا سکیر دا قیدیانونا کما علمی اللہ تا پسنو دے کی انابت او ایمان نور بکیتا در بکیتا سلرا بہتر دا غمالونو نا چواغ صلی جستا سنا یعنی اغیل تسلی ورکا کدی دلتا پا دی خسن خلقو پا خو اخلاقو دی متاثر شوی دی نا پیسی واغ صلی شوی و کدی لارلو او چاپا کسر اوڑو ایمان و دا کم مال سی تیغستل شوی دی نا بول اللہ خسو کی ور کی او اسلام خلاف چې کوم تور استعمال کړ دا غو تعالی سکی او تعالی ما کی عباس رضی الله تعالی نو بیا چې مسلمان شو نو د بحرین مال راغلو دا سډیر شه پروتو نبی علیہ السلام ته ځکه کاجی ځان لواله تینا دا صادر خور کو او راړو په ګراړو په ګراړو په کې نو چې بیا دا سوچتو نو ځان ته سوچتولې نشو نو نبی علیہ السلام ته وکتل شروع را شروع آوال ہو کنا نبی علیہ السلام ته کاکا جی دومره بوړی چې څومره ځان ته اوچتول شي دا کم کو کمی کو چې ځان ته اوچتو نبی علیہ السلام ته وکتل او وی فرمایل په دمالو کې نه ما خو الله رب العزت ویلو چې یؤتکم خیرا مما اخذ منکم چې تاسو نه کم د بدر کې غسل شوی دی دا غینه بدل به ستر درکما خدا یو وعده را سره پورا کړه و یغفر لكم د ذمه پته مایما دویم پتایم چې امید دی چه اللہ با مواد کی او اللہ دے بخنک کونکی محربان کتوائی وین ریدو خیانتا کام کتی ارادہ کی دا غدارہ تاثرہ چه دا غدارہ ارادہ کی یعنی قیدیانو سردہ شرطو چی دوبارہ با جنگ لن رازی قیدی سردہ شرط لگو لیو چی دوبارہ با جنگ لن نرازی تو کتی کچا غداریو کلو دوبارہ جنگ لسو شو راغی فالله پستاله بیا ورکی غم مکو کوي پای کی یو ابو عزای جمحی پرې قیدیانو کې ابو عزای جمحی د دنه اوم واده واغسل شو چې زه خو لکه بیا به جنگ لا ناراضي په دې په خود کې بیا راغی په جاسوسی یې کولا نو ونی ولې شو چې ونی ولې شو نو د جړل نبی علی سلام ته زما ما شومان دی زما واړه واړه سری نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې سټولو وی وی تلوی سبالته کا غیرت محمدن مرتين وی ته ووم بیا مکی تلار شو برت پسکه تاوای چې نبی علیہ السلام لمې ځوځلې دوه کور کو وی ته سټوی وای نو دې خیانتک او کدی چې ګند نه اراده کې د غدار استا فقط خان الله یقینا دې غدار کړي و الله سره مخ کې فام کان منهم الله قدرت در کتال رب دی باندې فام کان کمنهم الله قدرت در کتال رب دی باندې او الله له پویا او حکمت والا سورہ خلاصي ترغیب jihad او هجرت تا یقینا کسان چې ایمان راوړل او هجرت کوي jihad کې مالونو بدنو باندې پلار د الله کې او کسان او ونصرو شاغی ځای ور کړو او مدد کړو اولای که باز مولیا او باز دا خلک چې زنه زینا هغه یاران د زنه دي یعنی دوی په میاں کې ولایتي والذین آکسان چې مان راوړل دي ولم یواجرو چې هجرت نه وکړي مالکم ولایت من شی نشته تاسو راځي ګمندنو ته دوستای دینا سیسا او ستالو تر دې پورې چې هجرت وکي هجرت مونږ ویلو په واخ کې شاعرونو پاین استنصرو کو فی الدین کدار هر کې او مسلمان پاتې کیږي هجرت نه وکړي او دار حق کې پاتې کیږي او هغه د کندنستانه مدد وغوښتو او د تعویض جزدل تدار حرب کې کار کوم یا د کندنو دعوت چلوم پټ پټ باندې خلق سکوم مسلمانو مال کتاب پکار دے مال د کندنو کې سست دے پکار دے مال دلائل سری پکار دی لیگا والا لیگا والا یا وی چې جزدل تدار حرب کې تاسو له کندنو جاسوسی کومه مالا با دادا سیزون سوی پا کاری مدد والا سده کوا خو دا دک که دار حرب که چکم مسلمان نه که دا دبل کافر قوم نه استاو سر نا جنگ وادا دا او دا غی مقابله که ستان مدد غواری بیا بیا مدد نکدا بیا غدر ده بیا غدر ده واین استان سرو کم فی الدین او کدی مدد غواری ستا سنا پا بارد دین که یعنی امر بالمعروف نه یعنی المنکر که یا نور سکه فعلیکم الناس نو بتا سبانی دا مدد کول مگر مقابل دا سکوم چستاسو دا دیتر میں زواد دا او اللہ پا عمل ساسو بانی بسویر لیدن کے دے دا مسلمان دا مسلمان دا مددو کی دا ترغیب ورکی واللہ زنا کسان چی کفار انکار کردے زنے دین یاران دا زنو دی اگئی دا یو بر سرس کئی دوستی کئی یعنی کافر دا کفر مرست سکئی کئی چی پا ارز ہے کی نو دا وو سمندرونو نا پوری نا چه کمدنو غزی تراغی او دا کافر مرست سکا نو کافر دا یو بل مرست کئی و ایلا تفالو کتاسو نکی دا کار یعنی دا یو بل مرست نکی کتاسو دا ایلا تفالو ایلا تنسرو کتاسو دا مسلمانانو مرست سنکڑا و نکڑا چه پا یو زی که مسلمانانو تا تکلیف تے او تاسو دا غی مرست او مددو نکو یا دار حرب کې مسلمان دی او هغه مظلوم دی او هغه ته مدد ضرورت دی اگر اصل پکار دی تاسو دا کارونه کو هتا کون فتنه تن فلارد و فساد کبیر شیوا چه کم دنو فتنه بزما کې مسلمان به غلام شي او فساد کبیر او لوی فساد براشی آگا کسان چی مان راوڑے بشارت او اجرت کو جہاد کی پرارد اللہ کی آگا کسان چی زائے اولا ورکو مدد اوکو آو و نصرو یعنی انصار دی اولائی قوم نمئنون آقا دادی ایماندار کرائی وام یقینی وام لهم مغفرت و رزقن کریم دیل دا بخنا و رزق دی عزت والذین آمنوا من بعد کردین رسو چا ایمان راوڑو آ کسان چې مان نه اورو دین او سو هجرت وکاو او جهاد وکاو ملګرتیا تاسو کې خدا تاسو نه حساب شو فاولایک منکم دار تاسو نه خو میراث په فرشته تقسیمیږي پدې به میراث نه تقسیمیږي پاول الرحام یو خواندان د رشتہ دارای زنه دینا نذیر زنه تا په لیک د الله کې یقینا الله ر په حارث زبانه پوهه ذات ان الله بكل شیء علیم یقینا الله ر په حارث زبانه پوهه ذات سورت کے قوانین د جنگ او آداب د جنگ سورت توبہ مدنی سورت تے